shaheed-e-islam.com. خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shaheed-e-islam.com. من اسرائیل ادھر سے ہے. اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. میرے عزیز، یہ ایک پہلا صفحہ دیکھ لیجئے، اس میں تھا واذکروا نعمت اللہ علیکم و میثاقہ الذی واثقکم. دیکھ رہے ہو، یہ امت محمدیہ کے میثاق کا بیان تھا، حضرت کی امت کے میثاق کا بیان تھا، ٹھیک ہے نا. اب آگے بنی اسرائیل کے میثاق کا بیان ہے، تو رابطہ آ گیا نا. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اچھا جی، میرے عزیز، میثاق تو ان سے لیا گیا، لیکن میثاق کو انہوں نے توڑ دیا، اس لیے ہم عنوان دے رہے ہیں نقض عہد کا پہلا نمونہ. میثاق انہوں نے توڑا تھا، نقض عہد کا پہلا نمونہ. یہ یہود نے توڑا، آگے نصارہ نے توڑا، اور البتہ تحقیق لیا اللہ نے پختہ عہد بنی اسرائیل سے. پختہ عہد لیا، وہ آگے عہد آ رہا ہے، اور اس عہد کی پابندی اور تعمیل حکم کے لیے 12 سردار مقرر کیے. بنی اسرائیل کے کتنے قبیلے تھے؟ 12. ہر قبیلے کا ایک سردار مقرر کیا کہ تم ان کو کہو کہ پابندی کریں اس عہد کی. پابندی عہد کے لیے، کنٹرول کے لیے کتنی سردار مقرر ہوئے؟ 12. ہر قبیلے کا ایک سردار کہ ان کو اس کو پابندی کریں عہد کی، اور مقرر کیے ہم نے ان سے 12 سردار. نقیب کا معنی سردار کرو، ناظم کرو، چیئرمین کرو. وقال اللہ انی معکم، اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں. لئن اقمتم الصلاۃ، یہ نیچے لکھ لو، میثاق 5 امور پر مشتمل ہے. یہ میثاق 5 امور پر مشتمل ہے. اقمتم الصلاۃ نمبر 1، البتہ اگر قائم کیا تم نے نماز کو، واتیتم الزکات نمبر 2، دیتے رہے تم زکوٰۃ کو، وآمنتم برسلی اور ایمان لاتے رہے تم میرے رسولوں کے ساتھ نمبر 3. یعنی جتنے رسول آتے رہے نا، سب پہ ایمان لاتے رہو. اب یہ میثاق میں داخل تھا یا نہیں؟ تو یہودی عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے، میرے حضرت پہ ایمان لائے؟ نہیں لائے. اور ایمان لاتے رہے تم میرے رسولوں کے ساتھ نمبر 3، واضر تم ان کی مدد کرتے رہے نمبر کتنی؟ اقرض تم اللہ نمبر 5، قرض دیتے رہے تم اللہ پر. اچھا، لو کفر نان قوم سمرا ایفا عہد، تم نے میرے اس عہد کو پورا کیا تو اس کا سمرا یہ ہوگا. سمرا ایفا عہد، البتہ ضرور مٹاؤں گا میں تم سے تمہارے گناہوں کو، یہ دفع مضرت ہے، اور ضرور داخل کروں گا میں ان کو جنات کے اندر، یہ جلب منفیات ہے. گناہوں کا مٹانا کیا ہے بھائی؟ دفع مضرت. اور بہشت میں داخل کرنا کیا ہے؟ جلب منفیات. منفیات ہیں تجری من تحت الانہار، فمن کفر بعد ذالک، یہ نقض عہد پہ زجر ہے. نقض عہد پہ یہ زجر ہے کہ خیال کرنا، کہیں میرے عہد کو توڑ نہ دینا. نقض عہد پر زجر. پس جس نے کفر کیا بعد اس کے تم میں سے پستا گمراہ ہو جائے گا سیدھے راستے سے. فبما نقضہم وہ تو نقض عہد سے زجر تھی, اب نقض عہد کا انجام ہے, توڑ دیا انہوں نے پرانی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے, یہ پرانے پاپی ہیں, انجام نقض عہد. بس بس اب توڑنے ان کے عہد اپنے پہ, لعناہم لعنت کی ہم نے ان پہ. نقض عہد کا انجام کیا ہے جی؟ لعنت ہے. اب آگے لعنت کا اثر, وجعلنا قلوبہم قاسیہ, لعنت کا اثر. نقض عہد کا انجام ہے لعنت, اور لعنت کا اثر زیادہ قساوت قلبی. لعنت کا اثر کیا بنا؟ ہاں, اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا, اثر لعنت کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو سخت. یحرفون الکلمہ موازہ, قساوت قلبی کے آثار. نقض عہد کا انجام کیا ہے جی؟ لعنت. اور لعنت کا اثر کیا ہے جی؟ قساوت قلبی. اب قساوت قلبی کے آثار لکھو, جب دل ان کے سخت ہو گئے تو ان کے کرتوت کیا تھے, کیا کام کرتے تھے؟ قساوت قلبی کے آثار. یحرفون الکلمہ موازہ, نمبر ایک, تبدیل کرتے ہیں باتوں کو ان کی جگہوں سے. کئی دفعہ پڑھا ہے وہ, تعریف لفظی بھی کرتے ہیں, تعریف معنوی بھی کرتے ہیں تورات کی. ونسو حزم مما ذکروا بہ, یہ نمبر کتنی جی؟ دو. اور بھلا دیا انہوں نے بڑا حصہ ان احکام کا کہ نصیحت کیے گئے ساتھ اس کے, بہت سے احکام کو بھلا دیا, چھوڑ دیا. ولا تزال تتل ولا خائنت منہم, یہ نمبر کتنی ہے جی؟ تین. اور ہمیشہ مطلع ہوتا رہے گا تو اوپر خیانت سے, ان سے خائن بھی ہیں. خیانت کے نیچے لکھو, خیانت علمی بھی کرتے ہیں, خیانت مالی بھی کرتے ہیں. خیانت علمی, علم کو چھپا دو یا مسائل بدل دو. حضور کی بشارتوں کو چھپایا یا نہیں چھپایا؟ یہ خیانت علمی کی. خیانت مالی تو عام ہے, اللہ قلیلا منہ, مگر تھوڑے ان میں سے, جیسے حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ حضرات. فاف عنہم بسفا, یہ ابھی حکم نازل نہیں ہوا تھا جہاد کا, اس لیے فرمایا معاف کر دے ان سے, درگزر کر, بے شک اللہ محبت رکھتے ہیں نیکوکاروں کے ساتھ. ومن الذین قالوا انا نصارا, نقض عہد کا دوسرا نمونہ. پہلا نقض عہد کن سے تھا؟ یہود سے. اب نقض عہد کن سے آئے؟ نصارا سے. نقض عہد کا دوسرا نمونہ, اور ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ بے شک ہم نصارا ہیں, لیا ہم نے پختہ عہد ان سے, انہوں نے بھلا دیا بڑا حصہ ان احکام کا کہ نصیحت کیے گئے ساتھ اس کے. فاغرینا بینہم العداوہ, نقض عہد کا انجام دنیاوی. نقض عہد کا انجام دنیاوی, پس ڈال دی ہم نے ان کے درمیان دشمنی. دشمنی کے نیچے لکھو اختلاف دینی. ڈال دی ہم نے ان کے درمیان دشمنی یا اختلاف دینی, اور بغض قیامت تک, اور قریب خبر دے گا ان کو اللہ تعالیٰ ساتھ اس چیز کے کہ ہیں کرتے. آپ ایک سوال کریں گے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ نصارہ جو ہیں متحد ہیں. نصارہ کیا ہیں؟ انگریز متحد ہیں ہمارے خلاف, متحد ہیں, سب مل جل کے لڑتے ہیں. تو میں نے اس کا جواب یہ دے دیا ہے کہ اغرینا بینہم العداوت, عداوت سے مراد کیا ہے؟ اختلاف دینی. نصارہ کے بہت فرقے ہیں، کوئی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، کوئی کہتے ہیں خود خدا ہے، کوئی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا ہے. تو اختلاف دینی ان کا اتنی بڑھا آپس کے اندر کہ اس ان کی انجیلیں بھی مختلف ہو گئیں، کوئی انجیل یوحنا ہے، کوئی انجیل متی ہے، انجیلیں بھی کافی ہو گئی ہیں، چار پانچ تو انجیلیں ہیں، بلکہ بعض حضرات اس سے بھی بڑھ کے انجیل قرآن ہیں چار پانچ کے سورے. ایک آدمی تھا عیسائی، وہ مامون الرشید کے ہاں آتا تھا، مامون الرشید اسے کہتا تھا کہ مسلمان ہو جا، بڑا ذہین آدمی تھا، بڑا قابل تھا، نہیں مسلمان ہوتا تھا. ایک دفعہ آیا تو کہنے لگا میں مسلمان ہو چکا ہوں. مامون نے پوچھا کیوں مسلمان ہوا، کہنے لگا میں خطاط ہوں، خوش خط آدمی. میں نے کہا امتحان ہوں سب کا، میں نے انجیلیں لکھی اور انجیلوں کو تحریف کر کے لکھا، تبدیل کر کے، ایک انجیل کسی طرح، ایک انجیل اسی طرح، بالکل تحریفیں کی، بھیج دیا عیسائیوں کے پاس، انہوں نے قبول کر لیا، آمنا کر لیا. حالانکہ بہت تحریف کی میں نے، پھر میں نے قرآن پاک کے اندر تحریف کی، آگے پیچھے بہت طرف والے تھے، جہاں ہی بھیجتا وہ قرآن میرے پاس واپس آ جاتا، کیونکہ تو نے تبدیلی کی ہے. تو میں سمجھ گیا کہ دین برحق یہی اسلام ہے جو قیامت تک رہنا ہے. آپ دیکھو قرآن کی میں تبدیلی کرنا چاہتا ہوں، کتنے حفاظ اور علماء موجود ہیں کہ واپس کر دیتے ہیں، وہ تبدیلی کو قبول ہی نہیں کرتے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مذہب رہا ہی نہیں، اتنی دینی دشمنی آپس کے اندر آئی، گڑبڑ کر دی کہ ان کا مذہب ہی نہیں رہا، لا مذہب بن گئے. کوئی عیسائی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا مذہب حق ہے، لیکن ہم دعویٰ کر سکتے ہیں، ہمارا قرآن بھی محفوظ، حدیثیں بھی محفوظ. جتنے لوگ گڑبڑ کریں قرآن و حدیث میں تبدیلی نہیں کر سکتے. اور جیسے میرے حضرت نے فرمایا کہ میری امت کے اندر ایک گروہ رہے گا دین پہ قائم رہیں گے انشاءاللہ، وہ اہل سنت و جماعت ہمارے، جن کی صحیح تعبیر کون کر رہے ہیں، علماء دیوبند، ہے یا نہیں، ہم دعویٰ کر سکتے ہیں، سمجھے. عیسائیوں کو ہم چیلنج دیتے ہیں، کوئی صحیح دعویٰ نہیں کر سکتا، کیوں انجیلیں مختلف بنا دی؟ اگر خدا کی کتاب ہے تو ایک نازل ہوئی یا بہت سی نازل ہوئی تھی؟ یہی ہے اختلاف دین. آپ سمجھ آ گیا، ان کے درمیان یہ دینی دشمنی ہے. باقی رہا کہ ہمارے مقابلے کے اندر مل جاتے ہیں، سمجھے جی، تو ایسے ہیں جیسے کتے ہیں، کتے سمجھے، وہ کسی کو کاٹنے کے لیے آپس میں مل جل جاتے ہیں. انسان جا رہا ہو نا تو اس کو کاٹنے کے لیے کتا آئے گا تو دوسرا کتا بھی شامل ہو جائے گا، لیکن کتوں کے آپس میں کیا ہوتی ہے، وہ لڑائی ہوتی ہے نہیں، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، ان کی آپس میں اب بھی لڑائی ہے. لیکن الکفر ملت واحدہ، میرے آقا کی یہ بھی پیشین گوئی تھی کہ قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا کہ جیسے دسترخوان پہ لوگ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں نا، یہ کافر بھی ایک دوسرے کو بلائیں گے تمہیں کھانے کے لیے، سمجھے، مسلمانوں کو اجازت دینے کے لیے. تو عداوت سے جب میں نے اختلاف دینی بیان کیا تو آپ کے عقدے حل ہو گئے نہیں، باقی ان کی آپس میں ہو کتوں کی طرح، سمجھے. یا اہل الکتاب، کنارے پہ لکھ لو جی، حصہ اول کا مضمون ثانی، یہ سورت مائدہ کے دو حصے تھے. پہلے حصے کے اندر کیا تھی جی، نفی شرک فعلی، ٹھیک ہے، اور دوسرے حصے میں کیا تھی، نفی شرک اعتقادی. اب یہ دوسرا مضمون ہے، اس کے بعد پھر دوسرا حصہ آئے گا، وہ بتاؤں گا میں. حصہ اول کا مضمون ثانی یہ کیا ہے جی، نفی شرک اعتقادی. پہلا کیا تھا، نفی شرک فعلی تھا، یہ پہلا حصہ ہے، دوسرا آگے آئے گا. یہ تو کنارے پہ لکھ لیا، اب یا اہل الکتاب کے نیچے لکھو بطور تمہید اہل کتاب کو ترغیب ایمان، بطور تمہید اہل کتاب کو ترغیب ایمان، ایمان کی ترغیب دی گئی، نفی شرک اعتقادی آگے آ رہی ہے، تمہید ہے تمہیدی طور پہ، اے اہل کتاب بے شک آ گیا تمہارے پاس رسول ہمارا، یبین لکم اوصاف رسول، لکھو ہمارا رسول آ گیا ہے، یبین لکم کے نیچے کیا ہے اوصاف رسول، اوپر نمبر ایک دیکھو، بیان کرتا ہے واسطے تمہارے بہت سے وہ احکام جن کو تم چھپاتے تھے کتاب سے، تورات کے احکام چھپاتے، انجیل کے احکام چھپاتے، وہ بیان کرتا ہے، یعنی اصولی چیزوں کو حضرت بیان کرتے ہیں، توحید میں جو خلل ڈالا تم نے، رسالت میں، قیامت میں، اصولی چیزیں، باقی رہا فروع تو ہر شریعت کے کیا ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں نا، ان سے درگزر فرماتے ہیں، وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور درگزر فرماتے ہیں بہت سی چیزوں سے جو غیر ضروری ہیں، نمبر دو درگزر فرماتے ہیں بہت سی چیزوں سے جو کہ کیا ہیں غیر ضروری ہیں، قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، تاکہ آ چکا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین، نور و کتاب مبین جو ہے نا، اس کی تفسیر دو طریقے پہ ہے، ایک تو ہے کہ واو ہے نا واو، اس واو کو تفسیریہ بنائیں آپ، نور سے مراد کیا لیں، خود کتاب لیں، آیا تمہارے پاس نور یعنی کتاب مبین، وا کا منع یعنی کریں، اور اس کی تائید ایک آیت سے ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، تو کس کو اتارا، کتاب ہے نا، أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، یہ بھی تفسیر صحیح ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ نور سے مراد کس کو لیا جائے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا جائے، کیونکہ آپ نور ہدایت ہیں، تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کیا ہیں، نور ہدایت ہیں، آپ کے آنے سے ہدایت پھیلی، نور ہو گیا، ساری کائنات میں نور ہی نور، توحید کا، ایمان کا، حضرت ظلمات سے نور کی طرف لے، نور ہدایت ہیں، سمجھے، تو ہم حضور کو نور بھی مانتے ہیں صفاتی طور پہ، اور بشر بھی مانتے ہیں ذاتی طور پہ، بریلویوں کے ساتھ ہمارا اختلاف نور میں نہیں، بشریت میں ہے، کس میں ہے، وہ بشریت کی نفی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرشتوں کی طرح نور ہیں، ذاتی طور پہ نور ہیں، حالانکہ جو ذاتی طور پہ نور ہوتا ہے وہ نکاح کرتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، فرشتے کرتے ہیں نکاح، اولاد ہوتی ہے، وہ غلطی مبتلا ہے، تو دوسرا معنی کیا ہے، نور سے مراد کو اس کو لیا جائے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہدی بہ اللہ من اتبع مستفیدین من النور، اللہ نے نور بھی بھیجا، کتاب مبین بھی بھیجی، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں، یہدی بہی دیکھ رہے ہو، اگر نور و کتاب مبین سے ہے ایک چیز مراد، تو ہی ضمیر بھی کیا ہے، واحد ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، ہدایت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ساتھ، اور اگر دو مراد لو، نور علیحدہ، کتاب مبین علیحدہ، تو ہی ضمیر کا مرجع دونوں بنیں گے کل و واحد کی تعویل میں، نحو کے اندر پڑا ہے کیا تعویل کی جاتی ہے، کل و واحد، ہدایت دیتے اللہ تعالیٰ ساتھ ہر ایک کے، اس کو جو تابع ہوتا ہے اس کی رضا کے، صوب علیہ السلام، اللہ کس کی ہدایت دیتے ہیں، سلامتی کی راستوں کی، سلامتی کے راستے یہی ہیں، عقائد اور اعمال صحیحہ، یہ ہیں جی سلامتی کے راستے، اللہ ہدایت دیتے ہیں سلامتی کے راستوں کی، کون سے راستے ہیں، عقائد اور اعمال صحیحہ، اچھا جی، وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور نکالتے ہیں ان کو اندھیروں سے نور کی طرف. اندھیروں کے نیچے لکھو کفر و معصیت کے اندھیرے, اللہ کے حکم سے, اور ہدایت دیتے ہیں ان کو صراط مستقیم کی. میرے عزیز اتنے تک تو تھا, یہ تمہید تھی اہل کتاب کو ترغیب ایمان کی, ٹھیک ہے نا, کہ بطور تمہید کے اہل کتاب کو کیا تھی, ترغیب الال ایمان. اب وہی مسئلہ آ گیا, سلسل مسئلہ کیا تھا, نفی شرک اعتقادی. وہ لکھو لقد کافر الذین نفی شرک اعتقادی. نفی شرک اعتقادی بھی ہے اور نقض عہد کی تشریح بھی ہے کہ انہوں نے جو عہد کو توڑا کیسے توڑا. لام تاکید دیا, قد کیا ہے, تحقیق کیا, پختہ یقینی بات ہے کہ کافر ہو گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں بے شک اللہ وہ مسیح ابن مریم. اللہ تعالیٰ زمین پہ کس کی شکل کے اندر آیا, مسیح ابن مریم کی شکل کے اندر آیا. تو یہ لوگ کافر ہیں یا مومن ہیں؟ اچھا, اور یہ لفظ جو کہتا ہے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر, یہ شعر پڑھتے ہیں یہ لوگ اہل بدعت, وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر, یہ ٹھیک ہے ہاں؟ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر کون, اللہ کی ذات, اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. ایک ہی چیز نہیں, عیسائیوں نے کہا وہ اللہ کس کی شکل میں آیا, مسیح کی شکل میں آیا, یہ کہتے ہیں اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر, تو چیز تو ایک ہی ہے. کم آ کم شرط کرنی چاہیے ان کو. قل فمن یملک, یہ دلیل عقلی ہے, نصارہ کے عقیدے کے ابطال پر دلیل عقلی ہے. نصارہ کا یہ عقیدہ کیا ہے, باطل ہے, اور اس کے اوپر دلیل عقلی دی گئی کہ دیکھو تم مسیح علیہ السلام کو خدا مانتے ہو, کبھی بی بی مریم کو بھی ساتھ شامل کر دے تو تین خدا, اگر اللہ تبارک و تعالی مسیح کو, اس کی ماں کو, ساری کائنات کو اکٹھا کر کے, جو پوت ہو گئے ہیں جو زندہ ہیں سب کو اکٹھا کر کے فنا کر دیں, کیا کر دیں, فنا کر دیں ایک منٹ کے اندر, تو کوئی ہے جو خدا کا مقابلہ کرے, اختیار ہے کسی کو خدا کے مقابلے میں؟ یہ اللہ نے اپنے جلال ربانی کا اظہار فرمایا کہ میرے مقابلے تم مخلوق کو لاتے ہو تو خدا ہے. دیکھو جی, یہ دلیل عقلی ہے ان کے عقیدے کے ابطال کی, اور ساتھ ساتھ جلال ربانی کا اظہار بھی ہے. آپ فرما دیجیے بس, کون اختیار رکھتا ہے اللہ کے مقابلے کسی چیز کا, اگر ارادہ کرے اللہ یہ کہ فنا کر دے, یا مار دے مراد نہیں ہے. کیا تو میں نے کہہ دیا ہے کہ زندہ مردہ سب کو اکٹھا کر کے فنا کر دے. عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں, ان کی ماں فوت ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا, اس لیے میں نے اشکال ہی سارے ختم کر دیے کہ زندہ مردہ سب کو اکٹھا کر کے کیا, نیست و نابود کر دے, یا ہلاک کا انہیں موت دینا نہیں, کیا ہے, نیست و نابود کر, نیست و نابود کر دے مسیح ابن مریم کو, اس کی ماں کو, اور ان لوگوں کو جو زمین کے اندر سب کے سب, چاہے زندہ چاہے مردہ. وللہ ملک السماوات والارض, شان خداوندی, یہ ہے شان خداوندی, خاص اللہ کے لیے سلطنت آسمانوں کی, زمین کی, جو کچھ ان کے درمیان, یخلق ما یشاء, پیدا کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے, اللہ جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اشارہ کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا, تو خالق اللہ ہے, یہ نہیں جو بن باپ کے جو پیدا کیا خدا کا بیٹا ہے خدا بن گیا, اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. وقالت الیہود والنصارہ شکوہ, جیسے آج کل کے لوگ کہتے ہیں نا جی ہم پیروں کی اولاد ہیں, صاحبزادگان ہیں, ہم بخشے بخشائے, کیا ہمارا باپ جو پیر تھا لہٰذا ہم کیا ہیں بخشے بخشائے, کوئی عمل کریں یا نہ کریں, جٹے نے پوچھ دے عمل کریں نہ کریں, یہ بخشے بخشے ہیں. اسی طرح یہود و نصارہ کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ ہم چونکہ نبیوں کی اولاد ہیں لہذا ہم کیا ہیں خود خدا کے بیٹے ہیں, کیا خدا کو ہم سے بڑا پیار ہے, ہم بھی بخشے بخشے ہیں. اور کہا یہود و نصارہ نے ہم بیٹے ہیں کس کے, اللہ, اللہ کے بیٹوں سے مراد یہی لیتے تھے کہ خدا کے پیارے متبنا اور اس کے محبوب ہیں. قل جواب شکوہ, پروردگار نے فرمایا میں تو تمہیں عذاب دوں گا, کیا دوں گا عذاب دوں گا تمہیں, تو اپنے بیٹوں کو کوئی عذاب دیتا ہے, کوئی نہیں عذاب دیتا, سمجھے, باپ جو بیٹے کو مارتا ہے نا وہ تعذیب نہیں ہوتی, وہ تادیب ہوتی ہے, کیا تعذیب نہیں ہوتی, کیا ہوتی ہے ادب سکھانا ہوتا ہے, وہ عذاب دینا نہیں ہوتا کہ بیٹے کو نعوذ باللہ عذاب دے رہا ہے, کوئی دوسرا آدمی تو انگل کھڑی کرے اس کے بیٹے کے اوپر لڑ پڑتا ہے, تو بیٹوں کو کوئی عذاب نہیں دیتا, تم تو عذاب کے اندر جاؤ گے تو کیسے خدا سے بیٹے ہوئے. قل فلما یعذبکم بذنوبکم, آپ فرما دیجئے پس کیوں عذاب دے گا اللہ تم کو بس تمہارے گناہوں سے, بل انتم بشر ممن خلق, بلکہ تم معمولی آدمی ہو, بشر کے نیچے کیا لکھو معمولی آدمی, یہ مانا کرو گے تو جواب ملے گا نا, خدا کے بیٹے کیا ہو تم انسانوں میں سے بھی کیا ہو معمولی آدمی, تمہاری کوئی شان نہیں ہے. بھائی نکرہ ہے نا, نکرہ تنقیر کبھی تعظیم کے لیے آتی ہے اور تنقیر کبھی تحقیر کے لیے بھی آتی ہے, تحقیر کے لیے ہے, تم معمولی آدمی ہو, اس کی مخلوق سے بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے, عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے, اور اللہ کے اختیار میں حل اللہ ملک السماوات والما بین ہما ویلہ المصیر. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا, پہلے بھی تھا یا نہیں, یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا, یہ لکھ لو اوپر اعادہ سابق, پہلے کا اعادہ کیا گیا, اعادہ سابق برائے تاکید و اتمام حجت, یہاں اعادہ ہے اتمام حجت کے لیے, پہلے اتمام حجت نہیں تھی, اعادہ سابق برائے تاکید و اتمام حجت. اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مبعوث فرمایا تاکہ تم قیامت کے دن یہ عذر نہ پیش کر سکو اہل مکہ اہل عرب کہ ہمارے ہاں تو کوئی رسول نہیں آیا تھا, پہلے آئے رسول تو بنی اسرائیل کے اندر آئے, اب اللہ کی طرف سے حجت تام ہوگی یا نہیں, ایک دلیل تام ہوگی کہ ہم نے رسول بھیجا, اب تمہارا کوئی عذر نہیں. اور حضرت جو تشریف لائے ہے نا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت کے زمانے تک اس کو زمان فطرت کہا جاتا ہے, کیا کہا جاتا ہے, تقریباً 600 سال کے قریب مدت گزری کوئی رسول نہیں آیا, تو پہلے تو لگاتار آتے تھے رسول بنی اسرائیل کے اندر, تو حضرت زمان فطرت کے اندر آئے. دیکھو جی, اے اہل کتاب بے شک آ چکا تمہارے پاس رسول ہمارا, یبین لکم اوصاف رسول, بیان کرتا ہے واسطے تمہارے احکام, اوصاف رسول اوپر نمبر ایک رکھو, فطرت من الرسول, یہاں غور کرو یہ یبینوں کے متعلق نہیں ہے, یہ جار مجرور یبینوں کے متعلق نہیں ہے, کس کے متعلق ہے آپ بتاؤ, جا کے متعلق ہے, حضور کس زمانے کے اندر ہے؟ زمانہ فطرت کے اندر، عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کے زمانے تک میں نے عرض کیا نا تقریباً 600 سال گزرے، آیا ہے رسولوں کے انقطاع کے بعد، یہ معنی لکھ لو، فطرت کا معنی انقطاع، ہمارا رسول آیا رسولوں کے انقطاع کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انقطاع ہو گیا، فطرت بمن انقطاع، ان تقولوا ما جانا من بشیر، حکمت مجیت، حکمت مجیت کیوں آیا؟ تاکہ اتمام حجت آ جائے، تمہارا عذر باقی نہ رہے، ان تقولوا کے نیچے کیا لکھا ہے؟ حکمت، اور ان تقولوا اصل میں لے اللہ تقولوا، یہ کئی دفعہ پڑھا ہے، تاکہ نہ کہو تم قیامت کے دن کہ نہ آیا تھا ہمارے پاس کوئی بشیر و نذیر، پاستہ یہ آ چکا ہے تمہارے پاس بشیر و نذیر، واللہ علی کل شیء قدیر۔ شہید اسلام .com، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر۔ www.shahideislam.com